Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 13 Ağustos Salı, yıl 2013, ay 8, gün 225, Hızır 100, 1434, Hicri Şevval 6, 1429, Rumi Temmuz 31, pamuk devşirme zamanı, günü sözü, durumun aşağılığı, düşünceleri de aşağılık yapar, Maribo. Yemek listesi, gün 225, yulaflı çorba, balık sote, patates haşlama, çoban salatası ve güllaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi bu. Ömer Madra, Can Tombil, Özdal Akdeniz'le berabersiniz. Geri planda destek ekibinde de Emre Gümüşer ve Dicle Tiryaki var. Günaydın. Günaydın. Evet, Bugün Woolly Bully adlı parçayla da açılışımızı yaptık. Çalınmış bir parçayı Canned Heat grubundan dinledik. Grubun elemanlarından Joel Scott Hill'in doğum günü 1939'da bugün doğmuştu kendisi. Onun için çaldığımız bir parçaydı. Açılışı yaptık. Bugün ayrıca Uluslararası Solaklar Günü. Solak olan bütün dinleyicilerimizin ve dostlarımızın da günlerini kutlarız. Tarihte bugün neler olduğuna bakarsak 1961'de bugün Alman Demokratik Cumhuriyeti o zamanki adıyla Doğu Almanya 1961'de bugün kapatmış sınırlarını Berlin'in Doğu ve Batı sektörleri arasında geçiş olmasın, kimse kaçmasın diye hür dünyaya o zamanki adıyla kaçmasın diye. 1978'de bugün Beyrut'ta 150 Filistinli bir terörist saldırı sonunda öldürülmüş. Lübnan İç Savaşı'nın ikinci aşamasında. 1997'de de bugün South Park yayına başlamış durumda. Evet, şimdi bugünün haberlerine bakabiliriz herhalde. Bugünün haberlerine. Arap, öncelikle bir dünden bir haber takibi yapalım. Arap Dünyası Diken Üstünde diye haberlerin özetine başlayacaktık ama ondan önce Kaliforniya'da büyük bir yangın devam ediyor ve mevsimin daha başlarında olmasına rağmen, yani çok ürkülen, korkutan Santa Ana rüzgarları da başlamadan çok büyük tahribata yol açan ve geçen seneye göre %40 şimdiden daha fazla yer yakan Kaliforniya yangınlarından en büyüğü, 3/4 oranında kontrol altına alınmış ama şu ana kadar 7760 hektar gibi bir şey biz hesapladık. Yakmış yani 8000 hektara yakın. Bu tabii korkunç bir... Bu sadece bir kısmı, bir de daha geniş çerçevede baktığınız zaman daha muazzam bir yangınla karşı karşıya kalıyorsunuz. Kaliforniya'da çıkan yangının, yani Temmuz ayından beri devam eden yangınlarda. Ve Türkiye'den de bazı haberler var bu konuda. Örneğin İzmir'in Urla ilçesinde yine sebebi belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünden bahsediliyor gazetelerde. Zarar görmek lafın gelişi tabii. Evet, yanmış. Yanmış. İçindeki canlılarla beraber yanmış ama bir şekilde müdahale edilip ya da daha önce örneklerden gördüğümüz üzere artık yanacak yeri kalmayan orman yangınları da bir şekilde kendi kendine söndürülmüş ve müdahaleler sonucu da söndürülmüş olabilir. Bununla alakalı bir detay yok ama en fazla korkutan orman yangınları Türkiye içerisinden galiba Hatay'dan geliyor. Hatay'da da yine bir orman yangını çıkmış. Yine mi? Antakya'da, evet. Yaklaşık 2 hektarlık alana yayılan yangın kontrol altına alınmış bu sefer. Geçtiğimiz hafta bu yangınlar kontrol altına alınamamıştı ve 5 gün boyunca Hatay'ın dağlarında Antakya'nın içerisinde ormanlar cayır cayır yanmıştı. İçindeki 2000 canlarla hektarın beraber. Üzerinde çok büyük bir yangındı. Yani Çevre ve Ormancılık ve Su Bakanı Veysel Eroğlu her sene tekrarladığı o klasik cümleyi söylese de diğer ülkelerinkiyle kıyaslandığında Türkiye çok daha iyi durumda dese de, bazı uçakların bir kere kaldırılamadığı gibi haberler vardı ama ondan daha önemlisi kimsenin, yetkililerden bir tek kişinin bile sözünü etmemesine rağmen çok ciddi bir küresel ısınma etkisi görülüyor. Çıra gibi kuruyan ve tutuşan çok sayıda orman bölgesi görüyoruz. Maalesef devam ediyor ve edeceği de benziyor. Evet, ormanlık alanlar böyle yavaş yavaş yok olmaya başlıyorlar. Bir diğer kısmı da bunun aşırı kentleşme, aşırı yoğunlaşma, kentlerdeki aşırı yoğunlaşma sebebiyle. Dün Zaman Gazetesi'nin ilginç bir başlık vardı. Manşeti vardı. Evet. Askeri alanlarda betonlaşma tehlikesi diyordu. Ve Zaman Gazetesi bugün haber takip de yaparak bu konuyu daha detaylandırmayı başarmış. Evet, belki de onlara da girebiliriz. Uluslararası haberlerden çok, yani askeri alanlarda betonlaşma tehlikesi diye birinci sayfada manşetten girdiği dünkü haberde askeri alanların şehir dışına taşınması ve boşalacak arazilerinde imara açılması. Yani Türkiye'de dünyanın bazı yerlerinde de görülen endişe verici gelişmenin, yani neoliberal dediğimiz, işte artık suyunun çıkarılacağı başka alan kalmadığı için son büyük gelir ve rantların elde edilebileceği tek şey topraklar, ormanlar, araziler kalıyor. Onlar bedava elde ediliyor çünkü. Şimdi o tehlikeye Cihan Acar'ın önemli haberiyle dün vardı, girilmişti. Uygulama hayata geçerse büyük şehirlerde tırnak içinde yeşilin son kalesi olan kışlalarında betonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Yani kışla arazilerinin halkın nefes alabileceği yeşil alanlar olarak kalması gerektiği görüşünde de uzmanlarla konuşmuşlar. Özellikle de görüntüler de şeydi, İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman'la kentteki bütün damarların tıkanması demek olduğunu bu hamlenin söylüyordu. Mesela onunla yapılmış bir mülakat vardı. Bu zamana kadar birçok askeri alan TOKİ'ye, yani Toplu Konut İdaresi'ne devredilmiş diyordu. Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı Murat Özdemir de buraların mümkün mertebe yeşil alana dönüşecek şekilde de kurgulanması gerekiyor diye konuşmuş. Ama buna karşılık Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Milletvekili Çevre Komisyonu Başkanı, hem de Çevre Komisyonu Başkanı pek çevrenin korunmasından yana bir tavır almamış. Ve sırf yeşil alan olarak kalması doğru mu diye sormuş. Evet. Hepimize sormuş bunu. Yeşil olarak alan değil, büyüme, alışveriş merkezi, rezidans falan istiyor herhalde. Bu alanlar kentsel dönüşümde depo olarak kullanılabilir demiş. Depo ile neyi kastettiğini anlamamıştık. Daha hala anlamış değilim ben açıkçası. Ben de, ama kulağa dolgun geliyor depo. Neyin deposu? Bakalım, biraz ayrıntısına da girelim. Yani şu depolama alanı olarak, yani demiş, bu yerler yeni yapılaşma yerine kentsel dönüşüm esnasında boşaltılacak alanlar için kullanılabilir. Yani oradan çıkarılacak, mesela hafriyat yapılacaksa bir yerde, onu denize döküyorlar. Niye yeşil alanın üzerine döksünler ki? Deniz daha kullanışlı geliyor. Sırf yeşil alan olarak kalması doğru mu? Bu da değerlendirilebilir demiş. Bu gerçekten, yani depo rezerv alanı mı kastediyor bilmiyorum. Mimar ve Mühendisler Odası Grubu Başkanı Murat Özdemir de rezerv alan tanımı var demiş. Bu alanların kullanıma açıldıktan sonra kalıcı olarak yapılaşma tehlikesi var. Ne amaçla kullanılacağı kesin olarak önceden belirlenmeli diye konuşmuş Murat Özdemir. Ardından buraların mümkün mertebe yeşil alana dönüşecek şekilde kurgulanması gerekiyor demiş. Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu da bununla ilgili bir torba yasa gündeme geldi ama meclisten henüz geçmedi. Bir torba yasa tasarısı daha varmış, yani bunu da öğreniyoruz. Bu yasa kapsamında kıyı alanlarında bulunan askeri bölgeler dahil bütün kamu kuruluşları, tesislerinin imara açılması gündemdeymiş. Bu uygulamalar gerçekleşirse kentler son yeşil alanları betonlaşarak kaybedeceklerdir demiş. Tabii mesela Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü Başkanı Zafer Murat Çetintaş da yeşil alanlar yok oldukça su havzalarının da zarar gördüğünü, İstanbul'da su sıkıntısına da yol açabileceğini de belirtmişler. Böyle bir şey. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısına sormuşlar. Ne diyor? Mücahit Demirtaş, topyekün imara açılacağını söylemek doğru olmaz ama hiç imara açılmayacak demek de yanlış olur demiş. Konumlarına ve yerlerine göre askeri alanlar taşınınca bu alanlara imar düzenlemeleri yapılabilir. Fakat çok konutlu bir şey olmaz. Ne demek çok konutlu bir şey? TOKİ evlerinden bahsediyor galiba. Anlamadım. Ya toplu konutlar. Askeri alanlar dediğiniz her taraf orman değil. İçinde büyük eğitim alanları var. Sonuç olarak hangi planlamayla ilgili nasıl bir yol izlenecek bilinmiyor ama böyle bir çalışma sürüyor diye düzeltmiş. Rezerv alanı diye bir kavram, depolama. Dev parkların yanı sıra piknik alanlarının yapılması yönünde görüşmeler devam ediyor demiş İstanbul Kentsel Dönüşüm Müdürü Bülent Babaoğlu. Ama TSK'nın burası artık bize lazım değil demesi gerekiyor demiş. Yani o da ayrı bir hikaye. Mesela bugünkü Zaman Gazetesi'nde detaylardan da bahsediliyor. Sarıyer'de 15. füze üssü arazisi varmış ve bundan yaklaşık 10 senesi yazmıyor ama TOKİ'ye devredildiğinden bahsediliyor konut yapılması için. Kışlalar şehir dışına taşındıktan sonra boş kalacak araziler imara açılacak mı sorusu gündemdeki yerini korurken diye yazıyor Cihan Acar ve Derviş Genç'in haberinde. Gözler betonlaşmış kışlalara çevrilmiş. Yani bunlardan bir tanesi İstanbul Halkalı'ymış. 4 yıl önce askeri alan olarak bölgede ağaçların üzerine yeni beton bloklar dalmıştı. Bunlardan bahsettiniz siz bir şekilde. Ve oldukça fazla etki uyandırdığından da bahsediyor bu haberin. Haberde tehlike olarak işaret edilen betonlaşmanın daha önce yaşandığı da ortaya çıkmış. Yani bu ilk değilmiş. Başlangıç değilmiş. İstanbul'da Küçükçekmece ilçesindeki Avrupa Konutları Atakent 3 projesi askeri alanların nasıl yapılaştığının en tipik örneği olarak bahsediliyor haber içerisinde. Şimdi mesela Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden Profesör Cemal Saydam, ki kendisiyle daha önce de Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak görüşme fırsatımız olmuştu. O demiş ki askeri alan taşınacaksa elbette yeşil kalmasını isterim. Buraları imara açmanın anlamı ne olabilir diye bir soru sormuş. Aslında retorik bir soru. Hepimiz biliyoruz cevabını. Etrafta yeşil kalan tek yerler askeri yerlerdir. İstanbul Boğazı'na bakın mesela. Yeşil kalan yerler askeri yerlerdir diye bir açıklama yapmış. Evet, örnekleri de var. İşte bu Atakent 3 projesi, Avrupa Konutları Atakent 3 projesinde 4 yıl önce jandarma birliklerine bulunduğu askeri bölgeye teslim edilmiş bu projeye ve yeşil alanların yerine 2300 konut inşa edilmiş. 193 bin. Yani uygulamaları da uygulamaları bugün zaman var. Takip evet. ediyor. Evet. Evet, 193 metrekarelik arazide çok sayıda ağacın bulunduğu yerlerde şimdi beton bloklar yükseliyormuş. Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Yüksel'in açıklamasına göre Sarıyer Zekeriya Köy'de de daha önce 15. hava füze üssü olarak kullanılan 500 dönümlük askeri alan yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Zaten olanlar var, hali hazırda olmuş olanlar var, tehlike altında olanlar var ve yeni açılacak bu kışlaların şehir dışına taşınmasıyla beraber ortaya çıkabilecek olan yeni potansiyel tehlikeler var. Bunlardan bahsediliyor haber içerisinde. Evet, yani bir askeri alanlarla ilgili örnek bir projede Kayseri'de yürütülüyormuş. Bunu gördük mü? Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol gereğince belediye hizmet binası yanındaki askeri lojmanlar ve iki villanın yıkım çalışmaları sürüyormuş. 4000 metrekarelik alan park olarak değerlendirecekmiş. Ama Atakent 3 projesi fotoğraflarıyla falan gerçekten askeri alanların nasıl betonlaştığının ilginç bir örneği. Evet, oldukça fazla örnek var. Sancaktepe, Küçükçekmece, biraz önceki saydığımız örneklerin içerisinde bulunan Sarıyer, Zekeriya Köy gibi oldukça fazla insanın muzdarip oldukları durumlardan da bahsediliyor yine haber içerisinde. Durum böyle. Zaman evet. Gazetesi de güzel bir takip yapmışlar. Bu arada geçtiğimiz hafta söyleyemedik. Bari bugün söyleyelim. İstanbul'un silüetine değer katıcı, daha önceden mevzu bahis edilen Çamlıca Camii'nin projesi, hani Çamlıca Tepesi'ne koyulacak olan caminin temelleri atılmış, sessizce atılmış ama. Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kıran'ın katıldığı sade bir törenle düzenlenmişti geçtiğimiz hafta içerisinde. Aktarabilme fırsatı bulamamıştık. Oradan da istiyorsanız Erdoğan Bayraktar'ın demecine yer vererek önümüzdeki günlerdeki caminin nasıl yükseleceğini bütün İstanbullular gibi hep beraber görelim derim ben. Bayraktar kendisinin de Bayraktar eserin Başbakan Erdoğan'ın bir fikri olduğunu söylemiş. Bayraktar kendisinin de Başbakan eserin Erdoğan'ın... Eserin mi? Eserin. Eser. Cami zannediyordum. Mimari bir eser. Neogotik tarzda mıydı? Yok. barok da değil, butik de değil, Türklere özgü bir şey. Türkiye'ye özgü bir şey. Konuyla da alakalı haberler vardı ama belki sonra değinebilme fırsatı bulabiliriz. Neo Osmanlı mimari akımıyla alakalı. Bayraktar kendisinin de Başbakan Erdoğan'ın himayesinde takip ve doğrultusunda yapılacak olan caminin teknik organizatör olduğunu, ara eleman galiba buna deniyor. Harita alımlarında, imar planlarına kadar bütün safhalarda hizmet ettiğini ifade ederek Allah'ın evi niteliğindeki böyle imgesel bir eserin yapımında karınca kararınca emeğimiz olursa ne mutlu demiş. Kim demiş bunu? Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar demiş. Ama proje Başbakan Erdoğan'ına aitmiş fikir ababında. Ya aslında insanın aklına bu konuşmalar ve üsluplar şeyi de getiriyor. Yani dünyanın bu hızla yok edilişi rant uğruna elde bulunabilecek ne varsa yeşil olan doğa içinde canlıları barındıran ne varsa onların yok edilişine giden yolda Kızılderililer, Amerika'nın yerlileri oldukça ciddi bir mücadele vermeye devam ediyorlar. 400. yılını kutluyorlar. Yerli Amerikalılarla Avrupalıların oraya geçen 1613 yılında bir anlaşma yapılmış. Ve yerli halklarla şey arasında. O zaman oraya giden Hollandalı, Hollanda kökenli göçmenler arasında Amerika'nın ilk göçmenleri. Tabii anlaşmaya ondan sonraki yıllarda şöyle de bir şey konmuş. Yani güneş doğudan doğup batıdan battığı sürece bu anlaşmaya bağlı kalınacaktır diye bir şey yapılmış. Ama pek çok defa beyazlar tarafından çiğnenmiş, tahmin edilebileceği gibi anlaşmanın. Her şeye rağmen Birleşmiş Milletler'de işte yerli halklar, 1982'de yerli halkların varlığı ve hakları kabul edildi. Ve şimdi gelecek hakkında fevkalade endişeli olduklarını belirtiyorlar. Kızılderililerin, yerlilerin Onondaga ulusunun bir şeyi var. Faith Keeper diyorlar. Yani şaman gibi herhalde. Bilgi adamı, ihtiyarı. Oren Lyons 77 yaşında zaten. Fakat taş gibi duruyor hala. Gayet iyi durumda. Demokrasi Now'da konuşurken biz gelecek hakkında fevkalade endişeliyiz diyor. Dünyanın durumu hakkında da endişeliyiz. Gezegeni, yeryüzünün 7 kuşak. Onlar öyle 7 kuşaklık bir sorumluluğu alıyorlar ve 7 kuşak sonrasına devrediyorlar. Hep böyle çalışıyor ve sadece yani ne kadar şey yaparsan diyor toprağa, nasıl davranırsan birebir karşılığını alırsın. Ancak yaşayabileceğin sana ihtiyacın olacağı kadarını al ve gerisini bırak mantığıyla yürümeliydi ama olmuyor. Peki diyor nasıl insanlara? Şunu düşünüyoruz diyor, 7 milyar insana yeryüzüyle ilişkilerinde nasıl bir anlatabiliriz nasıl yaşamalarını gerektiğini diyor. Biz bunu atalardan öğrendik, anladık ama onlar da anlamazsa ve nasıl doğayla ilişkileri, nasıl kendilerini nasıl ilişkilendirmelerini anlamadıkları sürece gelecek bayağı karanlık gibi görünüyor insan türü için demiş. Bir ona bakın, tam şeyle eski TOKİ başkanı ve şimdiki çevre bakanıyla tam birebir uyuşmuyor bakışları Kızılderililerin. Bakalım ne demiş. And I think from our perspective we're concerned about the future, we're concerned about the earth 7 generations hence and the conduct of people, and so we wonder how do you instruct 7 billion people as to the relationship to the earth, because unless they understand that and relate the way they should be, future is pretty dim for the human species. Evet, Oren Lyons'dı. Onondaga kabilesinin ya da ulusunun bilge ihtiyarı konuşuyordu ve bunu kavramadığımız sürece bayağı 7 kuşak boyunca karanlıktayız demişti. Bana bunu hatırlattı. Evet, oldukça büyük bir sorumluluk aslında. Yani 7 kuşaktan bahsediyoruz. Yani ben, babam, babamın dedesi, dedemin dedesi, dedemin babasının dedesi, dedemin dedesinin babası gibi devam eden bir kuşaktan bahsediyoruz. Ve buradan da sen çocukların, bir de onun çocukların var, çocukları, evet, 7 kuşaktan alıyorsun ve 7 kuşak sonrasına devrediyorsun. Bütün mantık bu. Aksi takdirde ve çok ağır olacaktır. Ve şey, mücadele de galiba bundan sonraki kuşaklar için, bu bizden önce gelen 7 kuşak değil de bizden sonra gelebilecek olan 7 kuşağa varabilmek içindir belki de. Yani 7 kuşak varabilecek mi bu önümüzdeki yıllar içerisinde? 20 yıl olarak ortalama hesaplasak 140 yıl, yani 2153 senesinde ki torunlarına, biraz zor anlatacaksın bu kışlaların boşalttığı yeşil alanda nasıl beton kurduk diye sordu zaman, dede nasıl anlatmışlardı diyecekler sana. Evet, o sene içerisinde o sene içerisinde oldukça ağaç denilen gerçekliğin ya da varlığın da anlamı olacak mı onların gözünde ya da akıllarında ya da belleklerine sadece kitaplarda geçen bir şey mi olacak? Hep beraber göreceğiz. Ama sorumlular kim olarak diye düşündüğümüz zaman herkes kendi payına düşeni de gösterecektir çocuklarına. Böyle şeyler yapılmıştı diye. Oldukça fazla bilgi birikimi birikiyor. Teknoloji de bu bilgi birikimini bir şekilde depoluyor. İnsanlar da unutmuyor. Sorumlular da aynı şekilde hatırlanacaktır muhtemelen. Evet. Eğer kalırlarsa tabii. Öyle de bir durum var. Yani düpedüz 4 yıl önce askeri alan olan bölgede ağaçların yerini tamamen beton blokların aldığını, yani Sarıyer'deki arazinin de 500 dönümün TOKİ'ye devredildiği, konut yapılsın diye. Yani bütün yeri göğü, dağ taşı konutlar kaplamış, betonlaşmış konutlar kaplamış. Bu geleceğe bırakacağı en dehşet verici miras olabilir diye. Yıllar önce Today zamanında bir mülakat vermiştim ben. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili Yonca Poyraz Doğan yapmıştı benimle bu mülakatı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu doğaya yaklaşımının kendisinin sonunu da getirebileceğini düşünmüştüm. Yani en büyük problemi çevre konusunda, daha doğrusu gezegenle ilişkiler, yeryüzüyle ilişkiler konusu meydana getirecek demiştim. Bu geçenlerde kendisiyle bambaşka bir konuda görüşürken hep onu hatırlıyorum dedi bana. Ben de unutmuştum doğrusu ama şimdi hatırlamamak elde değil. Durum iyi değil. Ama mücadeleye devam. Bu daha başlangıç diyelim. Ve bu arayı vermeden önce de Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir kavga olduğuna dair de haberler yer alıyor. Erdoğan'ın gezi eylemcilerine dönük sert üslubu Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki liberal isimlerde ciddi rahatsızlık yaratmıştı deniyor. Kapalı kapılar ardındaki eleştiriler yönelten isimlerin de Gül'e yakınlıklarıyla, yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bahsediliyor, biliniyor. Gezi ile ilgili parti içi huzursuzluk, Bal'ın raporuyla da İdris Bal'ın başbakan yanlış yönlendirildi diyen Gezi olayları raporu da dün bahsetmiştik azıcık. Yeniden alevlenmiş parti içi huzursuzluk ve AKP kızdı deniyor. Üst düzey bir isim, o raporun kıymeti yok, Bal partide artık görev alamayacağını gördü demiş Hüseyin Özkaya'nın haberinde. Bayağı ciddi bir kapışma var. AKP içinde Bal gibi kavga var manşetiyle vermiş bunu Taraf gazetesi. Ayrıca da Erdoğan cemaatin oyunu, yani cemaatten bahsedilirken Gülen, Fethullah Gülen cemaatinden bahsediliyor. O da yerel seçim yaklaşırken cemaatin oy oranını hesaplamaya çalışıyormuş. Yaptırılan bir ankete göre cemaatin oyu %3-4 düzeyinde ama bazı anketlerde bu oran %8'e çıkıyormuş. Şey de ilginç. Şey de ilginç aslında, kentlerden çıkmadan son bir haber var elimde, ondan bahsedeyim. Son bir cümleyle şeyi de tamamlayayım. Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'la Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni arasında da, Ekrem Duman'la arasında da bir tartışmanın yansıması vardı internet üzerinden. Dün de yorum yazısında "yahu siz çekilin, bir çekilin aradan" diye de, hükümetle camia ya da camialar arasında görüş ayrılıkları olmaz mı? Tabii ki olur diyordu. İş güzel birilerine "siz çekilin aradan kardeşim, riyakarlığın alemi yok" demek gerekiyor diyordu. Böyle de bir yorum vardı dünkü Zaman'da. Evet, ilginç gelişmelerde meydana geliyor o cephede. Son bir haber daha vardı. 2 Haziran'da Trabzon Milli Eğitim İl Müdürü Tamer Kırbaç erkek öğrenciler ile kız öğrenciler aynı merdivenleri kullanarak uyumaya gitmeleri nedeniyle diken üstünde oturuyorum, uyuyamıyorum mu ben ekledim şeklinde yaptığı açıklamasıyla o yurtta kalan insanları zan altında bırakan bir demeci vardı. Oldukça fazla yankı yaratmıştı. Yani bu yankı da duyulmuş galiba. Soruşturma mı açılmış? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyulmuş mu? Hayır. Yurtları daha operasyonel hale gelmesi için gelen talepleri işleme koyuyorlarmış ve 17 karma yurt ortadan kaldırılıyormuş. Ama konumuz ranttı. Bu değildi. Evet. Ankara Söğütözü'ndeki devlet yurdu arazisine de inşaat hakkı %150'yi arttırmış. Ankara'nın tam ortasında bulunan devlet arazisindeki bir yapıdan bahsediyoruz. Ve 7 ay sonra araziye bilin bakalım ne dikilebilecekmiş. Arazinin olduğu yere. Alışveriş merkezi. Evet, bir tane daha vardı. Rezidans. İşte bu, evet. Ya ne kadar zeki oldum. Her halimden belli oluyor. Artık biraz da ezbere giriyor galiba bu işler. Ne münasebet. Açık Gazete. You will some cat. Hey, you drop Mr. James Brown. S'il vous plaît, dites-moi comment vous faites. Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous. Mais je ne peux pas grand chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Monsieur Phobus, hey, hey, hey, dis-moi comment le blanc faut pour vendre les nègres à l'Argus et pour en brûler de temps en temps. Et moi je fais de mon mieux pour ne pas y penser. Je me sens très souvent très très embarrassé par la couleur de ma peau qui me démoralise un petit peu. Je pourrais être noir. Nino Ferrer'di dinlediğimiz Je veux être noir. Yani siyah olmak istiyorum. Aslında asıl adı Nico Agostino Arturo Maria Ferrari. Çok uzun bir adı var. Genova'da doğmuş İtalyan. Ama aynı zamanda da Fransız. Daha sonra Fransız vatandaşlığını da almış ve daha çok Fransızca söyleyen aktör, şarkıcı ve caz müzisyeni. Onun doğum günü 1934'te bugündü. Kendisi 1998'de hayata veda etmişti. Önemli bir müzisyen. Ona da bir günaydın dedik. Günaydın Nino dedik ve yolumuza devam ettik. Şimdi önemli bir rezaletlerle, fişlemelerle geçen bir hayat da olacak. Öyle anlaşılıyor. Hem Türkiye'de hem dünyada. Başka rezaletler de var hem Türkiye'de hem dünyada ama bir de çok kaygı verici beklentiler var. Daha doğrusu beklediğimiz korkunç olmamasını umut ettiğimiz önemli şeyler var. Özellikle Arap dünyasının diken üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Dün son dakika haberi vermeye çalışmıştık. Açık gazeteden çıktıktan sonra hatta. Şimdi Muhammed Mursi'nin göreve iadesini isteyenlerin Kahire'nin iki meydanında kurduğu protesto kampları güvenlik güçleri tarafından kuşatmaya alınmış durumda. Çok endişe verici bir şey. Muhammed Mursi'nin Hamas'la işbirliği yaptığına dair gözaltı süresi de dün 15 gün daha uzatılmış. Bir de çok önemli bir şey var. Süveyş'te demir-çelik fabrikasında greve giden işçilerin gösterisini güç kullanarak dağıtmış Mısır ordusu. Evet, bize gelen son haberlere göre gergin bir bekleyiş devam ediyordu Hadaviye Meydanı'nda. Önümüzdeki saatlerde göreceğiz galiba neler olup biteceğini. Evet, 48 saatlik bir plan yapmış oldukları anlaşılıyor. Yapmış olduğu ordunun. Evet, oradan Suriye'ye de geçebiliriz. Suriye ordusunun bombardımanı üzerine hava kuvvetlerinin Rakka kentine yaklaşık 3000 Suriyeli Akçakale Gümüş Kapısı'ndan Türkiye'ye geçiş yapmış. Bu da çok vahim bir durum. Hatta 1 milyonu ne kadarı bulur demişti. 100 bini 1 milyonu evet bulur diye de bir açıklama yapmışlar Birleşmiş Milletler'den galiba. Ona doğru gidildiğini de endişe içinde söyleyen gazete başlıkları vardı. Evet, ülke içerisinde çatışmalar da devam ediyor. Daily Telegraph gazetesinde geçtiğimiz gün yayınlanan bir haberinde Suriye'de Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Lazkiye'de Lazkiye şehrinde yaşanan çatışmaları ele alan bir durum varmış. Ve muhalifler bölgedeki sivillere yönelik saldırıları sürdürmekteymiş. Gerçekleştirdiğine dair de iddialar da varmış. Ülke içerisindeki de çatışmalar da devam ediyor. Yani artık herhalde kaçakçı diye bahsedebilecek durumları kalmamışlar. 3000 kişi de Akçakale'ye geçmiş durumda. Evet, zaten. Beşar Esad'ın bağlı hava kuvvetlerinin Rakka şehrine yaptığı bombardımanın ardından durum bu şekilde cereyan ediyor. Lübnan'dan bazı haberler var. Lübnan güvenlik güçleri Türkiye'ye ait kurumların önünde güvenlik önlemlerini arttırmış. Beyrut'taki Türk Ticaret Merkezi ile Kültür Merkezi geçici olarak kapatılmış. Habertürk gazetesinde bugün manşetten verilen habere göre pilotlara da kötü haber varmış. Suriye muhalefeti 9 Lübnanlıyı bırakmaya yanaşmıyormuş. Suriye Ulusal Koalisyonu'nun Türkiye temsilcisi Halit Hoca, kaçırılan Türk pilotlara karşı 9 Lübnanlı rehinenin bırakılması isteniyor ama bu kısa sürede mümkün değil demiş. Çünkü onların birer casus olduğunu söylemiş. Az azı koruyan Kuzey Kasırgası Tugay'ın elindelermiş bu kişiler. Hepsi savaş esiri muamelesi. Hepsine savaş esiri muamelesi yapılıyormuş. Daha önce Katar ve Suudi Arabistan 50-60 milyon dolarlık bir teklifte bulunmuş bu kişilerin galiba bırakılması için. Özgür Suriye Ordusu Tugay'a bırakın dese bile dinlemeyebilirler diyormuş. Karar Kuzey Kasırgası denilen oluşum olmuş. Bu da böyle bir haber. Habertürk'te bunu pilotlara kötü haber manşetiyle beraber vermiş. Evet, bir de Lübnan'dan sonra Tunus'ta da iktidardaki İslamcılarla muhalefet arasındaki krizin büyümekte olduğuna dair haberler var. Başbakan tüm tarafları işbirliğine çağırmış ama muhalefet bağımsızlardan oluşan alternatif bir hükümet kurulması talebinde bulunmuş. Bu coğrafyadan son ve gayet kaygı verici bir başka haber de İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 1200 konutun daha inşa edilmesine onay vermiş. Zaten. Evet, bunun daha korkutucu olan kısmı ise İsrail'in Eliyat kentine yapıldığı iddia edilen roket saldırıları. Mücahit Şura Konseyi Mescid-i Aksa Koruyucuları adlı örgüt geçtiğimiz hafta İsrail'in insansız hava aracı tarafından 4 üyelerinin öldürmesi üzerine misilleme yaptıklarını açıklamışlar. Ve Eliyat kentine roket saldırısı gerçekleştirmişler. Eylat. Evet. Evet ve yani bütün barış görüşmeleri yapılıyordu. Onunla alay edermişçesine İsrail hükümetinin bütün şeyleri çiğneyerek yaptığı bir yeni yerleşme var. Elimizde bir Juan Cole'un yaptığı bir yazdığı bir yazı var. Bu konunun en etkili araştırmacılarından birinden. Bir de harita yayınlamış ki yani 1946'da İngiliz mandası iken Filistin'in durumuna ilişkin Mısır, Ürdün ve şey arasındaki Filistin haritasının 1947'de ne kadar küçüldüğünü ve ikiye ayrıldığını 1948-67 arasında birleşmiş yani bu Birleşmiş Milletler'in 1947'de böyle ayrılma planı uyarınca neye ayrıldığını söylüyor. 48-67 savaşı arasında Filistin'in küçücük bir batı şeyde Gazze'de küçücük bir parçayla Batı Şeria'da da iyice küçülmüş bir parçadan oluşuyor ve giderek büyüyen bir İsrail var ve şimdiki durum 2012'de mevcut realitede artık tamamen Bantustan gibi birkaç parçaya ayrılmış, ortadan kalkmış. Balyozla paramparça edilmiş bir halde 1946'dan 2012'ye baktığımız zaman Filistin toprakları. Evet, davidhowbridge.org'dan da görmek mümkün. Çok kötü bir duruma sürükleniyor. Böyle. Evet, istiyorsanız bu fişleme haberlerine geçelim. Çünkü bol miktarda var bu fişleme haberleri. Evet, bütün dünyanın dört bir tarafında casuslama, fişleme haberleri var. Yani mesela Guardian gazetesinde Ulusal Güvenlik Ajansı NSA diye adlandırılan Amerika'nın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gizli bir kapıdan muazzam veri tabanlarını e-mailleri aramak ve bütün Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının telefonlarını, e-maillerini aramak için Edward Snowden'dan gelen sızdırma bilgiler bu. Bu daha önce açıklanmamıştı. Bir yandan Obama reform yapacağım diyor bu konularda ama reform açıklamasından birkaç dakika bile önce olduğu söylenebilecek çok kısa bir zaman önce daha önce hiç açıklanmamış bir şey bir kural değişikliği olmuş herkesi fişleyebiliyormuş NSA operasyoncuları kendi adlarını ya da başka kod adları kullanan bütün Amerikalıların hepsini şey yapabiliyormuş, izliyormuş ama sorun şu, bir hoşluk var. Birkaç saniye içinde gerçekleştiriyormuş bunu, istemediğini de bırakıyormuş fişin. O zaman o kadar hızlı yapıldığına göre olur demesi bekleniyor anlaşılan. Evet. Amerika'nın çok ilginç bir şey bu. Evet, bu reform Amerika Birleşik Devletleri'nden değil ama Almanya'dan geliyormuş. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ile bir süre önce bu patlak veren veri skandalı, Edward Snowden sayesinde ortaya çıkan skandal nedeniyle veri casusluğunu önlemeye yönelik bir anlaşma imzalanmaya hazırlanıyormuş. Yani casusluğu önlemek için anlaşma imzalanacak. Bu da ilginç hakikaten. Değil mi? Obama'nın da bu reformları izah ettiği zaman artık bu hakikaten benim ikna olmam yetmez. Amerikan halkı da ikna olmalı ve bu dinlemeler, gözlemeler, gözetlemeler falan olmamalı. Reforma zorlanmış deniyor Milliyet'ten bir haber. Snowden'ın benim ikna olmam yetmez. Halk sisteme güvenmeli diyerek reform paketi açıklamış. Ama bu konuda da son derece ilginç bir mülakat vardı Democracy Now'da dün. Ve bu işte uzun süreden beri uğraşan senatör Ron Wyden'ın, Oregon senatörü, daha önce yüksek düzey onun yardımcılığını yapan Jennifer Hulsler'la yapılmış bir konuşma vardı. Hulsler diyor ki, 5 senedir aklı neredeydi diyor kendi başkanı için. Tamamen yani hiç çok iyi bir şey tabii reform yapması ama biz bunu 5 yıldır yalvarıyorduk. Senatör de ben de ve sağır kulaklara vuruyordu, duvarlara yürüyordu ve artık yani eleştirileri susturmanın sonu gelmeli. Bunu olumlu karşılamaya çalışıyoruz ama çok zorlu, yani doğru şeyler söylemedi diyor. Ve Amerikan halkı artık başkanına güvenmesi çok zor olacak. Bu kadar zamandır çiğneyince diyor. Ve bir de bütün şeyleri de illegal olduğunu söyledik. Bunları özellikle biz yapmıyoruz dediler yöneticiler. Şimdi her şey açığa çıktı diyor. Amerikalılar kendilerine yalan söylendiğini duyunca size daha az güvenirler. Bence böyle olacak diyor. Sence sana yalan söylendiğini hissettiğin zaman güvenin azalır mı bazı yalan söyleyenlere karşı? Yani artık istisna hali olmadığı için bu yalanların bende o kadar fazla bir etki yapmıyor. Biraz hayal kırıklığına uğruyorum sadece ama güven, gene güvensizliğim devam ediyor. Evet, genel topyekun güvensizlik. O güvenenler için söylüyor, güveni azalır demiş Jennifer Holder. Peki biz buradan Türkiye'ye geçelim. Evet, ilginç bir haber var Hürriyet gazetesinde, manşetten vermişler. Manşetten bugün. İşte Cumhuriyet Halk Partisi fişleri diye Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi 15 milletvekili ve yerel yöneticisi için hazırlanan fişleme belgelerinin şokunu yaşamaktaymış. Ankara karışmış, Hürriyet de Ankara'yı karıştıran o fişleme belgelerinden bazılarını yayınlıyor diyor. Günün önemli haberlerinden biri bu. Dünyada da her yerde de fişlemeler, casusluk kol geziyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapılan fişleme ile ilgili belgelerin kendine ulaştığını belirterek meclis açıldığında gereğini yapacağız demiş. Belgelerde Uygur Kongresi Başkanı ile görüştü, Alevi Kurultayı'na katıldı, Ehli Beyt etkinliğine katıldı gibi bilgiler yer alıyormuş. Ve örnekler veriliyor. Mesela Hüseyin Aygün'ün bu isimlerden bir tanesi, fişlenen isimlerden bir tanesi. Levent Gök bir tanesi. Nihat Matkap var. İlhan Caner var. Emine Ülker Tarhan var. Fuat Çay var. Kamer Genç var. Aynı şekilde Mevlüt Dudu var. Milli İstihbarat Teşkilatı da Hürriyet'in konuyla ilgili soru sorması üzerine fişleme iddiasında kesin bir şekilde reddetmiş. Böyle bir durum var. MİT reddetmiş. Evet, değil MİT mi? Reddetmiş. Evet, yok böyle bir fişleme demiş. Tıpkı onlar biraz önce da. Jennifer Holder da bunu söylüyordu işte yani. Peki bu belgeleri yayınlamış, bunlar fiş değil mi? Bu yayınladıkları ben anlamadım. MİT'in herhalde muhakkak ki doğru söylüyor. Not almışlardır kenara belki de. Yani fişleme değil de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın algılayışına göre bir kenara not etmişlerdir belki de. Böyle bir durum var. Mesela Hüseyin Aygün hakkında Tunceli TDKP GP Genç Komünistler Partisi yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp bilahare 6.01.1997 tarihinde tutuklandığından bahsetmişler. Bunu nereden okuyorsun? Fişten mi? Hürriyet gazetesinin de yayınlanan fiş örneklerinden bahsediyorum. Ama yok diyor Milli İstihbarat Teşkilatı. Valla Levent Gök'ün 2001 yılı itibariyle CHP il başkanı olduğundan bahsediliyor. Nihat Matkap'ın 12 Eylül 1980 öncesinde THKPC Acilciler Örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduğundan bahsediliyor. Cihan Er'in Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı olarak PKK'ya yardım ettiği yönünde iddialar bulunduğundan bahseden bir fiş varmış. Fuat Çay'ın 1994 yılına kadar Samandağ, TİKİP, İGD bünyesinde faaliyet gösterdi. Hepsi milletvekili bunların. Devam ediyor böyle. 2010 yılında itibariyle Yarsav Başkanı olduğunu büyük bir skandal bu. Evet, yani doping rezaleti bir başka rezalet ama Kırkpınar'da bütün baş pehlivan da dahil, Ali Gürbüz de dahil herkes dopingli çıktı ve mazeretinde dizinden ameliyat geçirdiğini, bu yüzden doping çıkmış olabileceğini iddia etmiş ama geçersiz çünkü Köln'de yapılıyor Almanya'da ve ameliyatla bir ilgisi olmadığı belirlenmiş. Altın kemer ve para ödülü Gürbüz'den geri alınacakmış. Ama bir de zaten Türkiye'nin bütün atletlerinin dünya rekoru kırdığı rezaleti de var. Yani doping rekoru kırdı, başka bir rekor değil. Fakat ben şeyi anlamadım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclis açılınca mı yapacağız bunu? Evet, meclis açılınca geleni yapacağız. Ne zaman açılacakmış meclis? Bunu mu bekleyeceklermiş? Yani kendi milletvekillerinin tümünün fişlenmesi, meclisin tekrar olağanüstü toplanıp bunun hesabının sorulması için yeterli bir vahamette değil miymiş yani? Güzel soru. Sormamış olayım, devam edelim. Evet, bir başka fişleme olayı da Seba Tuncel'in, İstanbul'un milletvekili Seba Tuncel'in JİTEM HES'le mi fişliyor sorusu üzerine o gündeme geliyor. BDP İstanbul Milletvekili Tuncel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Siirt'te JİTEM bağlantılı kişilerin çalıştığı öne sürülen HES yapım firmasının fişleme yaptığı yönündeki iddiaları sormuş. Siirt'in Şirvan Perver ilçesinde yer alan Botan Çayı üzerindeki inşaatı devam eden Norveç menşeli Statkraft enerji firmasının Türk bağlı ortağı Çetin Hidroelektrik Santrali yönetimi tarafından yöre halkı ve çalışanları üzerine sistematik siyasi fişleme ve kanunsuz bilgi toplama gibi girişimlerin bulunduğu iddia edilmiş. Olayları takip eden yöre halkının ifadelerine göre bu girişimleri Sigma Risk Değerlendirme adı altında danışmanlık veren emekli askerlerden oluşan bir firma gerçekleştirmekteymiş. Emekli askerler bir araya gelip böyle bir firma kurmuşlar. Bu askerlerin bir kısmı daha önceden JİTEM'e çalışmışlar. BDP tabanı olan köylüler hakkında fişleme yaparak askeri ve şirket birimleriyle de bu bilgileri usulsüzce paylaştıkları şantiye çevresinde karakol kurdurmayı şirket yönetimine dayatarak baraj yapımında mağdur olan köyleri askeri tehditlerle pasivize etmeyi hedefledikleri belirtilmektedir diye sorulmuş önergede. Ve Siirt ilinde iddia edilen bu hukuksuzlukların biri de Hürriyet Aydın isimli vatandaşın sosyalist Kürt kimliğinden dolayı somut bir gerekçesi olmadan 31 Temmuz 2013 tarihinde işten çıkarılmasıymış. Ve soruyor Sebat Tuncel'de, HES danışmanlık firmalarının yöre halkına yönelik bu tür araştırma yapma yetkisi var mıdır? Bu sadece, bu da işin şirket versiyonu. Kurumsal ama şirketler, özel sektör versiyonu. İstihbarat teşkilatı gibi çalışıyor. Yani evet. HES, özellikle HES'lerde böyle oluyormuş, öyle mi? Evet. Bu şimdi yeni durumlar var. NSA'den de bu apaçık ortaya çıktı ki NSA'nin de söyledikleri şey olamayacak. Yani bütünüyle ajan filan da kullanmaya başlamış durumdalar ve terörist olarak da çevrecilerinde terörist olarak kullanılmasının şeyi var, ipuçları var. Dolayısıyla terörist sayıyorlar çevreyle ilgili kişileri. Bunun en ilginç örneklerinden biri de bir başka büyük skandal. Aslında pek basına, yalnız Türkiye'de, bizim buralara değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Batı basınına da çok yansımayan bir şey var. Ve Earth Island Journal diye bir yerde çıkan bir haber bu. Ben Common Dreams'den alıyorum. Bu tar sands diye adlandırılan, yani petrol kumları ya da bitumen petrolleri, ağır petrolün işte çıkarılması için büyük bir mücadele veriliyor ya. Evet. Petrol boratı döşenmesin diye, hepimizin sonu olacak filan diye TransCanada şirketi bunu yapan, asıl petrol boratının üzerinde olan şirketle iç güvenlik, Anavatan Güvenliği Bakanlığı arasında ilginç bir anlaşma yapılmış. Ve şimdi bilgi edinme özgürlüğü kanunu kapsamında cevap vermek zorunda kalmışlar Amerikalılar. Ve çok ilginç bir şey çıkmış. İki bakanlıkla şirket bu direnenleri arasına ajan provokatörler sokmuş. Yani içeriden sivil giyimli bir takım, aslında polis olan insanlar sokmuş. Ve mesela 22 Mart'ta çok gizli, haftalarca planlamışlar, işte buraya gidelim, mahmur bir küçük kasabada gösteri yapacaklar, işgal filan edecekler, işte orayı, şirketin makinelerine karşı duracaklar, pasifist bir isyan. Bir bakmışlar ki 50 kişi filan katılacakmış, Cushing diye bir kasabada, Oklahoma'da. sabahın köründe bir gitmişler ki düzinelerce polis bekliyor. Allah Allah demişler, bu nasıl oluyor filan. Yapamamışlar eylemi. Ama eko aktivistleri Occupy üyelerini, yerli Amerikan Kızılderili aktivistlerini, anarşistleri ve işte kökü dışarıda bir takım teröristlerin hepsini fişlemişler. Polis ajanları sokmuşlar, hafiyeler sokmuşlar aralarına. Bu büyük bir haber olarak karşımızda çıkıyor. Hiç yakışıyor mu bu şimdi Amerika'ya, Obama'ya yani? Yani hiçbir hükümete yakışmıyor aslında bu durum. Etik konuşmak gerekirse. Evet. Açıdan. Ama dünyanın her tarafında hem hükümetler hem de özel sektörler tarafından kurumsal özellikle bir şekilde terörist gerçekleştiriliyor. Demek, hepsini kategorize etmelerini de sevdim yani. Anarşistler, okupaycılar, eko aktivistler, teröristler filan diye seçmişler. Ve terörizmle mücadele kanunları uygulansın istiyorlarmış bunlar için de. Ve işin daha da ilginç tarafı, bazı polisler daha sonra bu şirketlerde çalışmaya başlıyorlarmış. Bu da hoş bir durum. Yani terörle mücadele birimlerinden insanlar sonra böyle oluyormuş. Son bir şey de söyleyeyim. Biri de gene çevre konularında şey yapan birisi, çalışan Lacey McAuley diye bir aktivist. Kendisini Missy diye adlandıran bir ajan polisin, hafiyenin kimliğini barda otururken açığa çıkartmış. O da çok hoş bir hikaye. O da herkesi fişleyen bir kadınmış. Fazla bana paranoya demesinler diye söylüyordum ama fazla da dikkate almıyordum. Sonunda ama kendisi Twitter üzerinden de övünüyormuş yaptıklarıyla filan, açığa çıkmış kadın durumu. Kendi adında yalnız bu Nicole Ritchie, bütün bunlar yalnız Amerikan hükümetinin de itibarını beş paralık eden şeyler tabii. Neyse, her şey düzelecek ama. Her şey düzelecek. Her şey neyle düzelecek? Bir ayna ile beraber düzelecek. Sabah gazetesinin aslında kendi yayın politikasına da paralel bir şekilde okumaya çalıştığım ben bir logosunun yanında verdiği yaklaşık 5 santim 10 santim büyüklüğünde bir haber var. Mutluluk aynası bu deniyor logonun hemen yanındaki haberin içerisinde. Japonya'da bir yüksek lisans öğrencisi yüz ifadelerini değiştiren bir programla sinirliyken bile mutlu gösteren bir ayna yapmış. Yani aynaya sinirli olarak kızgın, kindar, intikamcı, ne kadar üzerinize yapışmış olan ve karakterinizi belli eden, aynen manşetlerinizde verdiğiniz haberler gibi şey varsa, ifade varsa aynaya bakıyorsunuz ama kendinizi mutlu görüyorsunuz. Yok, böyle bir durum yok. Böyle bir ayna yapılmış. Sabah gazetesi de bunu büyük bir iftiharla sunuyor. Logos'un hemen yanından verdiği ufak bir haber kutusu içerisinde. Buna çok ihtiyacımız var hakikaten. Çünkü son anketlerde OECD ülkeleri içinde en mutsuz ülke çıkıyor Türkiye. Avustralya birinci, Türkiye sonuncu. Bu gelişme yolundaki ülkelerin de bir kısmını kapsayan listede. Dolayısıyla ihtiyaç var. Soru da tamamen mutluluk ama aynayla, ayna söyle bana diye de soruyorsun. Evet, 176 saat ortalama çalışma süresi olduğu zaman nasıl mutlu olabilirim diye. Ya da %48'i 15 ile 64 yaş arasında olan kişilerin paralı iş olanaklarının sınırlı olması nasıl mı diye mutlu edebilir? Ya da ortalama yaşam süresinin 75 olması, OECD ülkelerinde 85 olması bu rakamın beni nasıl mutlu edebilir diye soruyorsun. Ayna da size aynı şekilde cevabınızı bu veriyor. En kötü gelir dağılımı neden benim ülkemde 44'e çıkmışken dolar milyarderlerinin sayısı neden ben yerlerde sürünüyorum diye soruyorsun. Ha diye gülüyor ve gül diyor. Sen de gül diyor. Evet. Sen de başlıyorsun. O zaman gülümseyelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Müzik. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Bugün çok iç açıcı olmayan ama önemli bir konudan biraz bahsedelim demiştik. Özellikle bu mesela Irak'taki son büyük korkunç patlamalardan sonra 91'e kadar da çıkmış olabileceği söyleniyor ölü sayısının son bayramdan sonra. Ama bunları yapanların da bir grup El-Kaide'ye bağlı olduğu bir grup onların sorumluluğu aldığı bombalamaların sorumluluğunu üstlendiği de söyleniyor. Bunun üzerine belki biraz El-Kaide ve çeşitli kolları dünyada çeşitli yörelerde aldığı farklı adlarla biraz bunun üzerinde konuşalım mı? Tabii. Irak ve şu anda Yemen El-Kaide'nin yerel kolları olarak faaliyet gösteren ve çatışmaların en yerel hükümetle de Amerikalılarla, Yemen'de sadece Yemen hükümetiyle değil aynı zamanda Amerikalılarla da hatta Amerikalılar daha aktif biçimde çatışmanın taraflılar. Irak'ta Maliki hükümetinin ne karşı çok ciddi biçimde Şiilere yönelik saldırılar söz konusu Irak'ta. Baktığımız zaman El-Kaide adı altında aslında birbirinden çok özerk bir tür aynı labeli, aynı ismi kullanan ama sanki biraz franchising sistemiyle çalışan onlarca örgüt var. O yüzden bu örgütler yapısına tam hiyerarşik her şeyin Pakistan veyahut Afganistan sınırına yerleşmiş Bin Laden'in ölmeden önceki hatta 2000 ortalarında daha doğrusu ölmeden önce de Bin Laden bu kapasitesini yitirmiş olduğu söyleniyor ama 2004-2005-2006 sıralarında her şeyin merkeze bağlı olduğu bir yapı olmaktan bütünüyle çıkmış bir tür isim hakkını kullanan benzer temalarla fakat yerel olarak çok farklı amaçlarla tabii ama benzer temalarla, benzer bir ideolojiyle, benzer simgelerle ve yöntemlerle mücadele eden bir gruplar ne burası diyelim buna. Çünkü burada bir hiyerarşik yapılamayı çok göremiyoruz. Baktığımız zaman karşımızda 4-5 tane güçlü grup var. Ama biraz daha ikinci seviyeye indiğimizde, ikinci katmana indiğimizde o kadar güçlü olmamakla beraber faaliyetlerini sürdüren örneğin Filipinler'de olduğu gibi veyahut şeyde olduğu gibi, Endonezya'da olduğu gibi adından çok bahsedilmeyen ama faaliyetlerini sürdürmeye devam eden El-Kaide'nin yerel kolları olduğu söylenen organizasyon, örgütler var. Şimdi bunların içinde en aktif durumda olanı şu anda Yemen'deki El-Kaide örgütü. Bu Yemen'de yıllardan beri, Yemen'in birleşmesinden beri Yemen'de iktidar elinde bulunan Cumhurbaşkanı'nın Arap isyanları sırasında Yemen'deki isyan döneminde görüşmeler sonucu iktidarı bırakması sırasında giderek güçlenen, ikinci kere alevlenen bir Yemen'de El-Kaide harekatı var ama bunu ikinci kere alevlenen diyorum çünkü Yemen'de 1990 başlarından itibaren El-Kaide'nin doğrudan yani Bin Laden'in doğrudan örgütlediği saldırılar Aden Körfezi'nde örneğin Amerikan savaş gemilerine yönelik saldırılar ki bunlar El-Kaide'nin ilk operasyonları olarak sayılabilir. World Trade Center'daki suikastten önce. Önce Cole gemisiydi galiba. Geminin adı da Cole adlı bir gemiye. Cole adlı gemi, evet. Bu ilk El-Kaide'nin imzasıyla yapılan ilk operasyonlardan birisi Aden Prosesi'nde. Yemen'de sürekli tekrarlayan ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların bir müddet sonra devreye girdiği, özellikle Bin Laden'in Suudi Arabistan tarafından da istenmeyen kişi olarak kısmen ilan edilmesinden sonra. Biz Yemen'de böyle bir çok ciddi bir çatışma alanı var ve Suudi Arabistan'ı da buna dahil etme çabaları var. Çünkü Bin Laden ve gene Öğren Zevhari'nin fetvaları veya görüşmelerinde, fetva demek yanlış oluyor, öyle bir iddiaları yok. Bilgilerinde, konuşmalarında iki yer kurtulana kadar İslami cihat devam edecektir diye bir hedefleri var. Bir tanesi tabii ki Kudüs'teki Mescid-i Aksa, diğeri de Kabe. Kabe'nin kurtulması, yani nereden, kimden kurtulacak diyeceksiniz. Zaten Suudi Arabistan yönetimi, ki kendisi Suudi Arabistanlı bir ailenin oğlu Bin Laden. Onların gözünde Suudi Arabistan hükümeti ve devleti Amerika'nın bir parçasıdır ve dolayısıyla Suudi Arabistan ve özellikle Kabe Amerikan işgali altındadır. Dolayısıyla iki yerin kurtarılmasına kadar, Kabe'nin ve Mescid-i Aksa'nın kurtarılmasına kadar devam edecek Siyonistlere ve Haçlılara, yani Hristiyanlara karşı bir dünya cihadı çağrısı 1990'ların sonunda 4-5 ayrı örgüt, Mısır İslami Cemaat, ondan sonra Cezayir'deki 1992'de Cezayir ordusunun savaş seçimin birinci ve ikinci turu arasında seçimi iptal etmesiyle radikalleşen Cezayir'deki İslami Mücahitler Hareketi'nin temsilcileri, ki onlar bir müddet sonra şu anda Mağrib'de, İslami Mağrib'de El-Kaide adını alan teşkilatın, şimdi o adla çalışan teşkilatın lüresini oluşturdular. Cezayirli İslami Hareket örgütü illegaliteyi geçtikten sonra. Şimdi Yemen bir, tabii ki Afganistan, Pakistan sınırı, Peşavar, Viziristan bölgesi hala El-Kaide için bir operasyonel gücünün olduğu yer, ama artık eskisi kadar orası önemli değil, doğrusunu söylemek gerekirse. Çeşitli kaynakların belirttiği, gazetecilerin veyahut bazı raporların verdiği bilgiye göre El-Kaide artık çok daha özel parçalardan oluşan bir örgüt ve artık merkezi bütünüyle Afganistan ve Pakistan sınırı değil, Irak'a daha fazla kaymış durumda. Irak'ta El-Kaide'nin ana gücü öldükten sonra, bilmem ne, sonra örgütün yönetimini devralan Zarqawi'di. O da öldükten sonra Irak harekatı, Irak'ta El-Kaide denen örgüt içinden birkaç örgüt çıktı. Bu ana örgüt, Irak'taki El-Kaide adını alan örgüt, çok eski, daha önceden kurulmuş olan Cemaat el-Tevhid ve Cihat Hareketi'ydi. Şimdi öne çıkan, daha doğrusu basında öne çıkan, çünkü çok spektaküler eylemler yapmaya başlayan ve Suriye'yi de son bir yılda kapsama kararı alan Irak'ta İslami Devlet, ki biliyorsunuz onun adı sonra Irak'ta ve Levant'ta İslami Devlet haline dönüştü ve Suriye'yi de dahil etti. Bu Irak'ta İslami Devlet Hareketi, El-Kaide'nin Irak aygıtı, örgütü olarak daha ön plana çıkan hareket, işte bu 11 Ağustos'ta 80 kişinin Ramazan Bayramı'nın 3. gününde 11 Ağustos'ta 80 kişinin öldüğü birçok suikast hareketinde bulundu ve sonra bunlar genişleyerek devam ettiler biraz evvel. Evet, hatta bir şeyde de 91'e kadar da çıktığını da söyleyen yetkililer evet. de var. Yani. Evet, evet, 91'e kadar çıktığı söylüyor ama bu bir, şunu belirtmek lazım, bu bir suikast değil. Birçok, evet. Evet, onlarca suikast, motosikletli, bombalı, çeşit çeşit suikastler. Esas hedefler Şii, sadece Şiiler değil. Ilımlı Sünniler de var, yönetimle işbirliğinde bulunduğu iddiasıyla suçlamasıyla her neyse. Kürdistan bölgesine yakın alanda da ciddi suikastlar oldu. O da tabii Kürdistan yönetiminin çok ciddi endişesine yol açtı. Ilımlı Sünni mi dedin? Evet, pardon, bir ufak parantez açayım. Çok korkunç bir şey geldi bu terimi kullandığın anda aklıma. 1994'te daha radyonun hemen yayına geçmesinden hemen önce konuştuğumuz, bildiğimiz bir şey de bu Ruanda'daki korkunç katliamdı. Jenositti, soykırımdı. Orada da gazeteler ılımlı hutuları da, hutuların tutsileri keserken ılımlı hutuları da kestiğini söylüyorlardı. O aklıma geldi şimdi benim. Evet, evet, tabii tabii. Ilımlı hutular, evet. Yani yönetimle tutsilerle işbirliğinde bulunduğu iddia edilen veya yerel olarak belli bir evet. belli bir ihtilafın üzerine bu elbiseyi giydiriyorsunuz biliyorsunuz. Yani. Evet, böyle bir olay olduktan sonra. Şimdi Irak ve Suriye'de çok aktif biçimdeler. El-Kaide markasıyla çalışan örgütler diyelim buna ve Suriye'de El-Nusra önceden El-Kaide'ye bağlı bir örgüt olarak var olmamakla beraber artık El-Kaide'nin bir uzantısı olarak çalışıyor. Tabii burada örgütlerin birbirleriyle ihtilafları, rekabetleri, hepsinin aynı merkezden emir almamasının getirdiği farklar falan. Bu yüzden kalkıp da El-Nusra'yla Irak ve Levant'ta İslami Devlet örgütü birbirinin aynıdır diyemiyoruz ama çok yakın işbirliği içinde olduklarını söyleyebiliriz. İkinci, üçüncü alan, pardon, Lübnan'da da tabii bunun bir uzantısı var. Giderek daha fazla ismi öne çıkan Hamas'ın içinden ayrılmış bir grubun El-Kaide olarak Lübnan'da faaliyet gösterdiğine dair iddialar var. Diğer taraftan bir üçüncü alan Maghrib bölgesi. Maghrib'de biraz evvel dediğim gibi İslami Maghrib'de El-Kaide adı altında aslında bayağı geniş bir coğrafyayı kapsayan, yani Cezayir, Çad, Mali, Mauritania, Fas, Nijer ve Tunus'ta az veya çok faaliyetlerde bulunan ve esas olarak adını bu Mali'deki, Mali'nin kuzeyinin işgali veya Tuareglerle işbirliği içinde bağımsızlığı fakat sonra Tuareglerin çekilmesi ve Fransızların devreye girmesiyle orayı oradan geri çekilmek zorunda kaldıkları Cezayir sınırına Mali ile Cezayir sınırına yerleşmiş ama Çad'da da ciddi biçimde varlık gösteren, Çad çöllerinde varlık gösteren, Mauritanya'da varlık gösteren, Nijer'de çok geniş boş alanlarda, çok büyük boş platolarda yerleşip bulunan ve son olarak da Tunus'ta faaliyetini gördük. Geçtiğimiz günlerde Tunus sınırında 40'a yakın militan öldürüldü, çatışmalar oldu Tunus ordusuyla. Bunların da İslami Maghrib'de El-Kaide örgütünün çeşitli faaliyetleri olduğu belirtiliyor. İspanya'da da bir iki bombalama ve suikast eylemi İslami Maghrib'de El-Kaide örgütü tarafından gerçekleştirilmişti. Hatırlayacaksınız. Evet. Metro bombalaması. Evet, metro, tren. Evet, tren bombalaması. Tren bombalaması olmuştu. Dördüncü alan Somali'de ciddi bir El-Kaide'nin yerel örgütü denebilen veyahut El-Kaide'ye bağlı olduğunu ilan eden bir yerel örgütlenme var. El-Şabab örgütü. Bu ki bizim Türkiye Büyükelçiliğine yönelik son suikasti yapan örgüt aynı zamanda. Bangladeş'te El-Kaide'nin Harekatül Cihat ve İslami adlı bir örgüt ki epeyden beri var olan bir örgüt. Bu da El-Kaide'nin yerel örgütü olan Bangladeş'te faaliyet gösteriyor. Çok aktif olan bir bölge ise El-Kaide'nin başka bir aktif bölgesi Keşmir. Keşmir biliyorsunuz Hindistan'la Pakistan arasında hala ihtilaf konusu olan bir bölge. Keşmir'in bir kısmı Pakistan'ın işgali altında, diğeri Hindistan arasında, Hindistan tarafında ve arada çok gerginlik, günübirlik gerginliklerin çok olduğu bir bölge. Evet, ikisine de ait olma, ikisine de ait olmayıp kendileri olmak istediklerini söyleyen epey de Keşmirli var. Evet. Evet, evet. Diğer taraftan Keşmir'in ne Hindistan ne Pakistan'a ait olması gerektiği, olmaması gerektiğini söyleyen bir grup da var. Ve Pakistan tarafında yer alan güçlerin bir kısmı işte Hindistan'ı, özellikle Hindistan'ı Pakistan rekabeti nedeniyle El-Kaide'nin yerel örgütleri Hindistan'ı Hindu Siyonist Haçlı güçlerinin odaklandığı büyük bir ülke olarak tanımlıyorlar. Hindistan onlar açısından büyük düşmanlardan bir tanesi. Yani Amerika, İsrail kadar olmasa bile ikinci sınıf düşman diyebileceğimiz bir düşman Hindistan. Dikkat ederseniz zaten Hindistan'da Müslümanlarla Hindular arasındaki çatışmalarda çok ciddi insan ölüyor ve bunun bir kısmında El-Kaide destekli olduğu son yıllarda, evvelden değildi ama son yıllarda iddia ediliyor. Bir başka alan Endonezya'da var. Filipinler'de El-Kaide adıyla çalışan örgütler var. Ondan sonra da bireysel olarak bunun uzantılarını Çeçenistan'da veyahut Orta Asya'da, tabii ki Batı Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da Maghrib kökenli kişilerde veyahut Müslümanlığı yeni kabul etmiş, yani Müslümanlığı sonradan kabul etmiş yerel kökenli İngiliz, Fransız kökenli kişilerde bunların operasyon güçlerini oluşturan kişiler. Örneğin Tunus. Peki son iki siyasi cinayetin büyük ölçüde böyle bir bağlantı çerçevesinde gerçekleştiği iddia ediliyor ki bunu iddia edenler şu andaki Tunus İçişleri Bakanı, dolayısıyla Ennahda hükümetinin İçişleri Bakanı olduğunu belirtelim. Bütün bunlara baktığımızda El-Kaide örgütü bir hem güçlü hem güçsüz bir örgüt. Yani siyasi olarak gelişmeleri, tabii Mısır'da da şu anda, onu da belirtmeyi unuttum, Mısır'da da ciddi bir çatışma alanı var. Sina Çölü'nde daha dün evvelsi gün Sina Çölü'nde İsraillerin mi yoksa Mısır ordusunun mu olduğu belli olmayan ama Mısır ordusunun elinde insansız hava aracı yok diye biliniyor. İsrail'in insansız hava aracı aracılığıyla ona yakın Mısırlı İslami örgüt üyesini Sina Çölü'nde öldürdüğü, buna karşılık da dün iddia ediliyor, doğru mu yanlış mı daha bilinmiyor ama iddia ediliyor ki Mısır'daki örgütte, İslami örgütte İsrail'in liman kentine bir roket saldırısında bulunmuş. Ne dereceye kadar etkili olmuş veya gerçek daha tam bilinmiyor ama. Evet, elimizde de böyle bir haber, Eylat'a yapıldı iddia edilen roket saldırısı. Mücahit Şura Konseyi Mescid-i Aksa'nın koruyucuları, evet işte o. Örgüt. Çeşitli adlar altında ama bunlar küçük örgütler ama hepsi dediğim gibi bir küme, özel kümelerden oluşuyor. Mısır'da Sina Çölü'nde özellikle bu gerginliğin artarak devam etmesi, tabii Mısır'da gerginliğin artarak devam etmesi, Libya'da benzer bir suikastler zinciri yaşanıyor. Çok konuşulmasa da bayağı ciddi bir iç hesaplaşma var. İşte dediğim gibi Çad, Nijer, bütün bunlarda bir büyük gerginlik unsuru mevcut. El-Kaide'nin kaynağı konusunda da sürekli farklı yorumlar var. Bir kısım komplo teorileri El-Kaide'nin hala ve bütünüyle Amerikan gizli servisi ve İngiliz gizli servisi tarafından yöneltilen dünyada terörizm tehlikesi vardır diyerek bir tür güvenlik devleti istisnalarını meşru kılmaya çalışan bir stratejinin kuklaları olduğunu iddia ediyor. Bence bu bir, çok fazla abartılı bir komplo teorisi. Yalnız şu doğru, El-Kaide yani kuruluşunun öncesinden başlarsak Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi sonrasında Bin Laden'in de öğrencisi olduğu Suudi Arabistan, Filistin kökenli Suudi Arabistan'da ders veren bir hocanın Yusuf Azam'ın Amerikalıların da CIA'nın da desteğiyle Afganistan'ın Peşavar bölgesinde yerleşmesi ve oradaki öğrencileriyle bir tür cihat direniş Afganistan'da Sovyetlere karşı, komünistlere karşı bir direnişin hem propagandasını hem örgütlenmesini yapmasıyla başlayan bir etek ki Bin Laden de Yusuf Azam'ın bu bölgedeki 1979-80'den itibaren bu bölgedeki öğrencilerinden bir tanesi. Ve 1989'a kadar da 88-89'a kadar da devam eden bir ilişki var ve Yusuf Azam'ın 1989'da Kasım 1989'da öldürülmesinin arkasında Amerikalılar mı var, Ruslar mı var yoksa çok daha ılımlı bir pozisyon savunan Yusuf Azam'a karşı Bin Laden'in de çevresinin, daha radikal Bin Laden'in çevresinin onu ekarte etmesi için öldürmeleri mi var bilinmiyor. Bütün bunlar rivayet. Fakat 89'dan sonra Yusuf Azam'ın yerini alan kişi Bin Laden ve ondan sonra özelleşiyor. Ve 1991'den itibaren yani Afganistan'daki Sovyetler Birliği'nin çekilmesi, Berlin Duvarı'nın çökmesinden itibaren hızla Amerikalıların ilgisini yitirdikten sonra da Bin Laden ve çevresi ambasador adını şimdi tam söyleyemedim. Bin Laden yerini öldükten sonra alan ikinci kişi. Eyman El-Zawahiri. Eyman El-Zawahiri. 1991'den itibaren Amerikan simgelerini kaldırmaya başlıyorlar. Yani bu çok sonradan 2001 saldırısı, çifte kullara yönelik saldırıdan çok önce 1991'den itibaren ciddi bir Amerika'yı Haçlı güçlerinin ve Siyonizmin merkez gücü olarak görüp Amerikan simgelerine yönelen bir hareket var ve bu hareketin önemli aşamalarından bir tanesi de biraz evvel dediğim gibi Müslüman kutsal bölgelerinin kurtarılması için dünya cihatı çağrısı. İşte bu cihat çağrısını 1998'de imzalayan örgütler arasında Filipinler'deki Abu Sayyaf'ın başında olduğu örgüt var. Bangladeş'teki Harekat-ül Cihad el-İslami var. Mısır'daki Mısır'daki İslami Cemaat Hareketi var. Pakistan'daki Cemaat-el-Lema Pakistan Hareketi var. Ve bu hareketin zirve noktası ama aynı zamanda bir tür çöküş noktası da olan 2001 İkiz Kuleler'e girişine saldırısı. Evet, genel gidişat. Buradan şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani bir yükselen ve yayılan ve güçlenen bir El-Kaide harekatı yok. Çeşitli yerlerde, çeşitli Müslümanların olduğu bölgelerde ve Müslümanlar içi çatışmaların da olduğu bölgelerde, Şii-Sünni çatışması gibi örneğin veyahut Amerika ile bölge güçleri arasındaki çatışmaların olduğu bölgelerde, Somali'de olduğu gibi veyahut Yemen'de olduğu gibi bu çatışmaların üzerine ilave edilmiş bir şey için de çok geçerli. Nijerya'nın kuzeyinde de böyle bir risk var. Ciddi böyle bir yayılma riski var El-Kaide'nin. Şu anda orada başka bir Müslüman radikal fanatik bir sekt hakim ama onun El-Kaide ile bağlanma ihtimalinin her an olabileceği söyleniyor Nijerya'nın kuzeyiyle ilgili. Dolayısıyla bir Müslüman dünyası içindeki çalkantıların yoğunlaşma noktası gibi oluyor çoğunlukla El-Kaide hareketi. Demokratik bir yönetimin olmadığı ülkelerde bu çok daha ön plana çıkabiliyor. Buradan hareketle şunu da söyleyebiliriz. Tabii ki bu El-Kaide hareketi nesnel olarak baktığımızda, nesnel derken organik bir bağ olmadığını belirtmek için söylüyorum. Amerika'nın Snowden sayesinde ortaya dökülen gizli dinlemeler operasyonunu kamuoyu nezdinde ve hatta neredeyse siyaset nezdinde meşru kılan bir kılıf aynı zamanda. Çünkü bütün bu dinlemelerin İngilizlerin de dahil olduğu, Almanların da dahil olduğunu ortaya çıktığı bu son derece yaygın elektronik dinleme sisteminin, yani bütün iletişimin denetim altında ve kayıt altına alınmasının arkasındaki yegane meşruiyet gerekçesi terörizmle mücadele. Ve şu anda terörizmle mücadelenin de simgeleşmiş ismi uluslararası planda, yerel olarak farklı şeyler olabilir ama uluslararası planda El-Kaide. Yani biraz 1950'lerde Makartizm'in komünizmi gibi diyebiliriz şu anda El-Kaide'nin konumuna Amerika Birleşik Devletleri'nin o büyük kulak operasyonu için. Evet, sonuçta da Jimmy Carter'ın dediği gibi de artık bir demokrasi olmaktan çıktı, çıkıyor Amerika. Yani Jimmy Carter bunu açıkça eski başkanlardan biri söylerse de çok ciddi bir durum var demektir. Yani demokraside yaşamıyorlar. Dikkat ederseniz dündü galiba Barack Obama'yla yapılan gazetecilerin yaptıkları görüşmelerde ki Amerika geleneğinde gazeteciler bizdeki gibi beyefendi önünde eğilip bükülmezler. Çok ciddi sorular sordular ve Barack Obama'nın bu dinlemelerle ilgili sorulara verdiği yanıtlar son derece kaçamak ve aynı zamanda kendisinin de rahatsız olduğunu gösteren, yere bakarak cevap verme durumunda kaldığı bir utanç vesilesi ama evet, aynı zamanda utanç ama devam ediyor sonuçta. Devam ediyor. Bir gerileme, değişme, bunların iptal edilmesi konusunda bir karar alma yok. Sadece küçük iç denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda bir iki çaba var Amerika'da. Bu kadar. Ve hiç inandırıcı da değil tabii. Evet. Peki bunu daha epey konuşacağız. Her iki konuyu da çok konuşacağı benziyoruz. Peki Ahmet, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Merhaba Ömer Bey. Merhaba Güven Bey. Merhaba Can. Duyabiliyorsunuz değil mi bizi? Duyuyorum, evet. Bayram bitti, döndünüz. Döndük evet. İşbaşı. Korkunç böyle bir tabloyla hem Türkiye'de hem de dünyada çok sayıda çatışma, ölüm, kaza vesaireyle beraber, iklim yıkımıyla beraber geldik işte. Ama evet, yani dünyanın da tepesinde oturuyoruz şarkımızı söyleyerek, şarkılarıyla da başladık. Çünkü Kuzey Kutbu'ndan da eriyen buzulların arasından Çin dev Çin gemileri de, kargo gemileri de ilk Kuzeydoğu efsanevi pasajlardan birini Avrupa'ya doğru yola çıkmış yani. Evet, duydum ben de. Evet. Evet, şimdi bu geçen haftadan bıraktığımız yerden de devam ederiz demiştik. Yani bu cognitive dissonance ya da bilişsel uyumsuzluk mu diyorduk ona? Ahengsizlik. Dedik, uyumsuzluk da denebilir. Belki ahengsizlik daha doğru gibi geldi bana. Tamam, yani orada bu bilişsel ahengsizlik teorisi çerçevesinde bitiremediğimiz bir takım şeyler kalmıştı, konular. Ondan önce ben bir iki bir şeye değineyim, sonra fakat lütfen konumuza girelim izninizle. Ben birkaç bakanımızın bilimle de alakalı olacak çeşitli demeçleri oldu. Onlardan dem vurmak istiyordum. Bir tanesinden siz bahsettiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Erdoğan Bayraktar, bizden mucit çıkmaz, çıksa çıksa ara eleman çıkar, onu yetiştirmeliyiz. Evet. Falan demiş. Bunu da bir şekilde İslam ülkesi olmamıza bağlamış. Açık Gazete'de geçen hafta biraz lafı geçti. Bu aslında kendi başına bir haftanın konusu olabilir. Özellikle yaratıcı düşünce hangi topraklarda sivrilip büyür, hangilerinde büyümez? Erdoğan Bey ne demek istiyor bizden mucit çıkmaz derken, bunu İslam dünyasına bağlarken İslam ülkesi olmasına Türkiye'nin kafasının arkasında neler var? Belli ki bir sürü aslında başka varsayımlar üstünden böyle bir yargıda bulunuyor. Bu benim ilgimi çekti. Varsayımların kendisinden de pek bahsetmediği için belki bunları kurcalayabiliriz. Yani Freudcu olmaya gerek yok. Aslında belki burada bir bilinç dışı süreç de söz konusu. Bana bu bizden mucit çıkmaz, çıksa çıksa servis elemanı yetiştirebiliriz düşüncesi, oryantalizmin en kötü hali olan içselleştirilmiş halini gösteriyor. Bu bir anlamda ideal bir kölelik zihniyeti aslında. Yani başka sizin dışınızdaki insanlar sizden yaratıcı düşünce zaten çıkmaz, servis elemanı olun diyorlarsa bu zaten kötü ve buna tabi tutuyorlarsa sizi. Fakat bu düşünceyi içselleştirmiş ve bunun savunmasını yapan bir hale gelmişseniz iyice berbat bir şey gibi gözüküyor bana. Benim doğrusu ilk tepkim bu sözü duyduğum zaman vallahi yani belki sizden çıkmaz mucit ama bu ülkenin topraklarından bir sürü mucit çıkar, çıkabilir, çıkıyor. Çıkmıştır da tabii. Çıkmış durumda falan buydu. Neyse, belki işte bu yaratıcı düşünce nasıl bir şey, yaratıcılık hangi ortamlarda boy atıyor falan, belki bundan bir zaman konuşuruz diye düşündüm. Tam bunları düşünürken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergin'den bir demeç geldi. Bu herhalde bayram da vasıtasıyla, yani hem Ramazan hem bayram sürekli böyle iftarlar oluyor ya da bayramdaki görüşmeler filan, herkesin bir yaratıcılığı artmış. Nihat Bey de diyor ki Cenab-ı Allah'ı gücendirecek, zoruna gidecek bir iş yapmayalım. Onu da yapmazsak Türkiye'nin gelecek 10 yılında AKP hizmetlerinin mührü vurulmuş olur. Şimdi yani bütün ülkede sanayiden, teknolojiden ve bilimden sorumlu olan bakan Nihat Ergün, sanayi, teknoloji ve bilim alanında nasıl bir iş yapılır ki bu Allah'ın gücüne gider acaba? Mesela bunu merak ettim. Bilim dünyasında ne şekilde bir kendimize kısıtlamalar koymalıyız ki aman bu yaptığımız Allah'ın gücüne gidebilir, şu gitmeyebilir filan, onun ışığında yanlış bir iş yapmayalım. Yapmayalım ki gelecek 10 yıla da mevcut iktidar müfredini damgasını vurmuş olsun. Bu konuda doğrusu benim zihnimi kurcaladı. Pek de bir şey çıkartamadım arkasından ama bilim, sanayi ve teknoloji de tabii ama belki öncelikle bilim, bilim ve felsefe Allah'ın zoruna gider mi gitmez mi diye düşünerek yapmaya başladığınız anda çıkmaz sokaklara sapan bir uğraş haliyle belki bundan da daha sonra konuşuruz diye düşündüm. Üçüncü rast geldiğim şey ise biraz daha eskilerden aslında. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Binali Yıldırım bulut sistemi diye bir sistem var biliyorsunuz, onu anlatıyor bir yerde, onu da YouTube'da gördüm. Dijital dünya şeyine dönemedik henüz tamamıza ama döndüğümüz zaman bu bulut sistemini de bundan da bahsetmek istiyorum. Belki o noktada Binali Bey'in açıklamasını da dinleriz. Çok güzel bir şekilde anlatıyor bulut sisteminin ne olduğunu. Fakat şey de diyor, yani ben de tam anlamıyorum ötesini, pek de düşünmemek lazım. İnsan kafayı sıyırtır böyle şeyleri düşünmeye kalkarsanız. Bunun yalnızca yararlı kısmından faydalanalım, daha ötesini düşünmeyelim filan diye bir demeci var. O da aslında Erdoğan Bayraktar'ın bizden mucit çıkmaz düşüncesiyle çok örtüşüyor. Yani orada bir tutarlılık söz konusu en azından. Bu üç bakanın üç demecindeki şeylere, bilgi ve ifadelere tekrar değiniriz diye umuyorum. Son olarak bir de şunu söyleyeceğim. Aselsan'da çalışan mühendisler arasında intiharlar olmuştu, hatırlayacaksınız. Evet. Bu böyle çözülememiş bir olay olarak kaldı. Bunu incelemek üzere bir komisyon kurdurmuş galiba hükümet ve geçen hafta bu komisyon bir rapor yayınlamış. Raporda söylediği şeyler arasında bu intiharların nedeni olarak belki bir ihtimal telekinezi de olabilir diye okudum gazetelerde. Siz de belki okudum. Evet, gördük biz de. Yani bu telekinezi zamanında işte 5-6 hafta önce Yiğit Bulut ortaya atmıştı. Sırf o yüzden bir sürü bilim dergisini taradım ettim. Telekineziye dair bir bilgi ya da veri ya da kanıt var mı filan diye anlatmaya çalışıyoruz burada. Yok kardeşim telekinezi, unutun bu işi diye. Fakat dinlemiyorlar anlaşılan. Teessüflerimi gönderiyorum komisyona. İzninizle burada. Evet, aslında. Bu da bilim insanlarından oluşan bir komisyon bu. Yani niteliği hakkında bir bilgimiz var mı? Tam da emin olamadım komisyonun içinde kim var diye. Ama yani işte bu Aselsan'da olup bitenlerin araştırılmasını hükümet böyle uygun görmüş. Uygun gördüğü insanları seçmiş. Bunlar da böyle bir sonuçta rapor yayınlamışlar. Bu yani bir taraftan işin şakası bir tarafa, bence çok bu insanların aileleri falan içinde aslında hiç hoş bir şey değil. Böyle olmayan bir şeylere bağlamak, belki telekinezi vardır falan diye. Çünkü bu işin altında ya belki açıklanması gereken bir şey var ya da bunlar tamamıyla bireysel davranışların böyle bir şekilde bir arada olması, yani zaman içinde yan yana gelmiş olmasıyla alakalı bir şey. Böyle olmadık telekineziyle belki dışarıdan birisi yapmıştır falan demek bence aslında yani özür dilenmesi gereken bir ifade kullanmış bu komisyon ama herhalde farkında da değiller ne yaptıklarının. Son bir bilim dünyasından haber vererek oradan kognitif disonans teorisine geçelim. Mars'ta bir koloni kurmaya çalışıyor insanlık. Bunu da okumuşsunuz belki. Evet. Şimdiden başvurular başlamış Mars kolonisinde yaşamak üzere. Fakat şu anki teknoloji gittikten sonra dönmeye izin vermiyormuş. Dolayısıyla seçilir de giderseniz Mars'a, Mars'taki kolonide orada yaşayacaksınız ama sonra dünyaya dönemiyorsunuz. Orada ölüyorsunuz, orada gömülüyorsunuz filan. Böyle bir proje kimin ilgisini çeker sizce? Şimdiye kadar kaç başvuru olmuştur? Ne dersiniz? Beni şaşırttı okuduğum rakam. Bu Amerika'da mı? Yani Amerika'da bu. Evet. Bir özel şirket galiba NASA ile işbirliği yaparak böyle bir yani dünyayı sömürdük yeterince, kaynaklarını kurutmak üzereyiz. Bundan sonra Mars'ta devam edelim gibi bir düşünce de var herhalde bunun altında. Fakat benim ilgimi çeken Mars'la ilgili insanların yaklaşımındaki psikoloji oldu. Yani bir taraftan gittiniz Mars'a, bir daha dönüş imkanınız yok. Orada nasıl bir hayat süreceğiniz de belli değil. Orada ölüp orada gömüleceksiniz. Dünyaya dönememiş olacaksınız. Bu böyle çok cazip bir şey değil gibi gözüküyor. Peki orada yaşanabilecek miymiş? Yani onun garantisini veriyor mu bu NASA ile birlikte çalışan şirket? Yani o zaman eğer yaşamanın garantisi varsa tabii yaşam da var demektir. O zaman da yeşil insanlarla, karşı cinsten olduğu tahmin edilen yeşil insanlarla evlenerek yaşamı pekala sürdürmek de mümkün olabilir. Ya da mor. Ömer Bey, sizin anlattığınız şekilde hikaye daha da ilginçleşti. Bu koloniyi kurmaya çalışanlar kendi işte hava, su, enerji yani temel gereksinimleri orada kendileri karşılayabilecek bir sistem tesis etmeye çalışıyorlarmış. Mars'ta tabii ne tür bir hayat var belli değil. Belki eskiden kalmış işte yani su olmuş olduğuna dair bir takım izler gözüküyor filan. Bir takım belki basit hayat türleri var. Onun ötesinde bir hayat olmadığı düşünülüyor. Bu insanlar neye gider Mars'a ya da gitmek ister derseniz onu da bilmiyorum ama diyelim böyle bir koloni kuruldu ve orada işte kaç kişiymiş can bir tahminde bulunacak şimdi. Ben tahmin değil de net rakamlarla konuşayım. Aralarında 11 Türk varmış. Ara elemanla değil mi bilmiyorum ama gerekecektir muhtemelen orada da. 11 Türk varmış. 11. Evet, 11 adet. Maç yapacaklardır belki bu sayıyla beraber. Başka bir şey söyleyemem. Toplam kaç? Toplam kaç kişiymiş? Toplam kaç kişiymiş? Güzel soru. Birkaç okuduğum adaydı 100 bini geçti diye yazıyordu. Ben 100 diyecektim. 100 bin başvuru varmış ve ABD'den de 30 bin başvuru varmış. Koskocaman Türkiye'den ise sadece 11. Gerçekten Türk milleti Mars'a gitmek istemiyor galiba. Bizden mucik çıkmaz demişti. Ara elemana da ihtiyaç vardır muhtemelen. Evet. Müteahhite ihtiyaç olmaz mı mesela Mars'ta? 100 bini aşkın öyle mi? Ya ben hakikaten acaba 100 sonra da tahminimi yükseltip 1000 diyecektim ama 100 ile 1000 arasıydı. Tahminim pek başarılı olamadı. Evet, 100 bin halbuki beni şaşırttı bu rakam. Yani beni de. Kadar ya yeniliğe meraklı ya dünyada canı sıkılan falan insan olsa gerek. Bu ama belki şunu gösteriyor. Yani bu tür çılgınca gözüken ve yani bana sorsaydınız böyle Mars'ta koloni kurulsa kaç kişi gider diye direkt aklıya zorlasanız işte 100-200 belki 1000 kişi ben de derdim. Bu tür projelerin belki bizim öngöremediğimiz kadar tutması, yerleşik bir hal alması mümkün. Belki yani işte eski kolonyal şeyler de Portekiz'den kalkıp Latin Amerika'ya kadar gitmeyi göze alan insanlar da belki buna benzer bir anlamda bir motivasyonla hareket ediyorlardı. falan. Neyse, ilginç bulduğum bir küçük bir haberdi. Eğer bu koloni tesisinde bir gelişme olursa bunu da izleriz. İzleriz. Evet. Bu arada programda. Mars'a gönderilen Curiosity, yani merak ya da meraklı diye mi çeviriyoruz? Merak. Merak da bir senesini başarılı bir şekilde geride bırakmıştı geçtiğimiz günlerde. Gigabaytlarca veri, 190 gigabayt veri göndermiş dünyaya çektiği fotoğraflar, videolarla beraber yaptığı analizlerinde içerisinde. Mars'a yolculuktaki ilk adım olarak görülüyordu işte Curiosity. Bakalım devamı da gelirdir muhtemelen. Fakat sadece Curiosity'nin gönderilmesi 2,5 milyar dolara mal olmuştu. Bir de içinde 11 Türk'ün bulunduğu yüzlerce kişiyi göndermek, tahminimce yüzlerce kişi gidecektir. Oldukça pahalıya patlayacak gibi duruyor dünyalılara. Ama oraya varınca sonra çok gelsin paralar diye düşünüyor herhalde. Petrol mü varmış Mars'ta? Muhtemelen. Belki altın da. Evet. Evet, peki bunu izlemeye devam edelim o halde. Ve şimdi buradan belki şu şekilde bağlayabiliriz. Bu tür kararları vermek isteyen insanların zihinleri nasıl çalışıyor? Kognitif disonans ya da bilişsel ahengsizlik teorisine geri dönelim. Hemen hatırlatayım. Geçen haftadan dinlememiş olan dinleyicilerimiz varsa, bu 1940'larda 50'lerde sosyal psikolojide ortaya çıkan bir kuram aslında. Bu kuram diyor ki herhangi bir anda zihnimizin içinde birden çok düşünce yer alır. Bazen bu düşüncelere eşlik eden bir takım duygular da yer alır. Bunların arasında bazen bir ahenk ya da uyum olur, bazen olmaz. Uyum olmadığı zaman, uyum olmaması bir rahatsızlık durumu yaratıyor. Bu rahatsızlığın bertaraf edilmesi yönünde içsel bir eğilimimiz var. Bu, yani insanoğlunun zihinsel mekanizmaları açısından böyle evrensel bir hipotez olarak öne sürülüyor bilişsel ahengsizlik kuramı. Ve diyor ki bu tür bir ahengsizlik olduğu zaman düşüncelerimiz arasında, bunun yarattığı rahatsızlıktan kurtulmak için bu düşüncelerin bir kısmını değiştirebiliyoruz. Nasıl değiştiriyoruz? Mesela inkardan geliyoruz aslında çok doğru olan ya da doğru olduğunu bildiğimiz bir şeyi. Ya da başka türlü inanmayacağımız bir şeye inanmaya başlıyoruz ki bizde yarattığı bu iç rahatsızlık bertaraf edilebilsin. Bu tabii yalnızca bir kuram değil. Yani soyut olarak ortaya atılmış yalnızca bir kuram değil. Başka türlü açıklanamayan insan davranışıyla ilgili bir takım fenomenleri açıklamakta ilk başta kullanılmış ve bir ayda da kabul görmüş sosyal psikolojide. Leon Festinger'in önce MIT'de sonra Stanford Üniversitesi'nde yaptığı çalışmalarla ilk kez ortaya atılan ve bilim dünyasında kabul gören bir teori, bilişsel ahengsizlik teorisi. Başka türlü açıklayamayacağımız ya da acayip bulduğumuz ya da irrasyonel bulduğumuz bir takım davranışları bu kuram ışığında açıklayabiliyoruz. Bu kuramla ilgili bir sürü ufak tefek çalışma var. Yani çok basit bir örnek vereyim. Diyelim at yarışlarına meraklısınız. Hipodroma gittiniz. At yarışında oynayacaksınız. Bir atı seçtiniz para yatırmak için. Bu atın kazanma olasılığı kaç diye ben size soruyorum. İşte %80 diye düşünüyorsunuz. %100 değil çünkü böyle şeyle %100 bilmenin imkanı yok. Ama diğer atlara göre en çok kazanma ihtimali olan bu. Peki daha sonra paranızı yatırdınız. Artık geri dönüş imkanı yok. O noktada, ama henüz yarış olmamış vaziyette, yeniden soruyorum size. bu atın kazanma ihtimali kaç diye. O zaman yani bunu tabii bir parça karakterize ederek söyledim. Tek bir kişiye parayı yatırmadan önce ve yatırmadan sonra yalnızca soruluyor değil. İstatistiki olarak paralarını yatırmadan önce insanlara, daha sonra da paralarını yatırdıktan sonra soruluyor. Diyelim parayı yatırmadan önce insanlar %80 benim atım parayı yatırdığım at kazanır diye düşünürken, parayı yatırdıktan sonra bu ihtimali arttırıyorlar. İşte %92 benimki kazanır demeye başlıyorlar. Aslında tabii ihtimali arttırmak için hiçbir rasyonel nedenleri yok. Çünkü parayı yatırmadan önce ne biliyorlarsa parayı yatırdıktan sonra da tam aynı şeyleri biliyorlar. Fakat parayı yatırdıktan sonra bu parayı yatırdığım at kazanamayabilir. Belki yanlış bir şey yaptım ya da başka bir ata yatırmalıydım düşüncesi rahatsızlık veren bir düşünce olduğu için bilişsel ahenksizlik teorisi diyor ki bu rahatsızlıktan kurtulmak için insanlar parayı yatırdıkları atın kazanma ihtimalini farkında olmadan içsel bir eğilimle yükseltiyorlar. Ve işte benim atımın kazanma ihtimali çok daha yüksek şeklinde bir rapor veriyorlar sorduğunuz zaman. Festinger'in ilk özgün çalışması yine 1950'lerde dış uzaydan UFO'larla gelecek ve bizim insanlık hayatımızı tamamıyla alt üst edecek, değiştirecek bir medeniyet olduğuna inanan bir grubun sosyal ve psikolojik dinamiğinin incelenmesiydi. Burada da bu grubun beklentisinin tersine UFO'larla kimse gelmediği halde bunun yarattığı rahatsızlığı bir şekilde bu bilişsel ahenksizlik kuramının ışığında bu insanlar, yani bu grubun üyeleri başka sebeplerle inkardan gelerek açıklıyorlar. Evet tabii, yani dış uzaydan gelecek, UFO'larla gelecek öyle bir medeniyet yok, biz yalan yanlış şeylere inanıyorduk anlaşılan demiyorlar. Bu rahatsızlık yaratacak belki bir düşünce. Onun yerine işte geciktiler ya da biz insanlığa bir şans daha vermek istediler ki kendilerine inananlar çoğalsın. Böylece cezalandırmak zorunda kalacakları dünyadaki insanlar azalsın filan diye. Yani bir şekilde ahenksizliği, zihnimizdeki ahenksizliği ahenge çevirmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Ve burada olan tabii aslında doğruya, gerçeğe oluyor. Rahatsızlık duygusunu bertaraf etmek için işte inanılmaması gereken, belki inanılmayacak şeylere inanıyoruz ya da aslında inanmamız gereken düşünceleri zihnimizden atıp başka şeylere inanır oluyoruz. Bununla alakalı aslında bir hayli başka yan kuram da var. Bir tanesi mesela confirmation bias diye geçen bir kuramdır. Evet. Bunu da herhalde teyit eğilimi filan diye çevirebiliriz. Orada da o kuramda şunu söylüyor. Mesela daha önceden inandığımız bir düşünce varsa ya da bir görüş, bu görüşün doğruluğunu teyit edecek şekilde bilgiler topluyoruz ya da o bilgilere inanıyoruz. Bu görüşün yanlış olduğunu bize gösterecek verileri ise göz ardı ediyoruz. Çok daha kolay bir şekilde göz ardı ediyoruz. Mesela küresel ısınma yok diye düşünüyorsak, küresel ısınmanın olmadığını bize gösterecek ya da öyle yorumlayacağımız her datayı, her bilgiyi, ah işte bak zaten böyleymiş şeklinde yorumlayıp bunun tersini, yani küresel ısınmanın olduğunu gösterecek bilgileri es geçiyoruz genelde. Evet, yani belki bir de şeyi de eklemek lazım. Yalnız es geçmekle kalmayıp mesela insan kaynaklı, yani insanların fosil yakıt, kömür, doğalgaz, petrol yakmaktan filan gelen insan kaynaklı iklim değişikliğinin aslında bir ekofaşist, komünist, anarşist bir komplo olduğunu da açıkça söyleyen çok sayıda şey gördüm ben Amerika'da da, Britanya'da da, ya da işte yoksulluğun giderek yükselmekte olduğunu gösteren yoksulluğun da aslında yoksul insanların ihtirasından bitmek, tükenmek bilmeyen kıskançlığından kaynaklandığını söyleyenler falan da var. Ve yani bu iklim değişikliğini tartışmak isteyenlerin de elitist insanlar falan olduğunu söyleyenler ve deli saçması gibi bana mesela gelen Lord Monckton'un, işte Lord Nigel Lawson'un, bir takım böyle lordlar var. Ya da Exxon Mobil gibi dev şirketler ya da Koch biraderler gibi, onların fonladığı işte şeylerden, think tank denilen işte düşünce kuruluşlarından, onların iddialarını benimseyenler çok var. Yani bu çok aslında ayrıntılı bir konu. Belki bir program daha mı ayırsak? Ne diyorsunuz Güven Bey? Yani bu şeyleri, örneklerin detayını tartışmak açısından tabii ayırabiliriz. Şunun yalnız ben altını çizeyim. Her şeyi biz bu bilişsel ahengsizlik tarzı bir psikolojik kuramla açıklamak da yanlış olabilir. Ben çünkü evet, hep şunu düşünüyorum. Yani bir sürü insan gerçekten böyle bir içsel psikolojik eğilimler nedeniyle bazı gözlerinin önünde çok açık olan şeyleri inkardan geliyor olabilirler. Fakat herkes böyle olmayabilir. Yani aslında işin ne olduğunu gören, bilen, anlayan ama işlerine gelmediği için inkar yolunu seçen insanlar da var. Sonuçta Exxon Mobil'in parasıyla bir araştırma yapıp küresel ısınma yoktur diye ortaya çıkan bir kişi aslında belki bilimsel verilerin ne olduğunu çok iyi biliyor ama bunu bildiği halde inkardan gelmeyi seçiyor olabilir. Dolayısıyla her bu tür durum bir psikolojik belki kuramla açıklanamayabilir. Bir kısmı ihtirasla, parayla, yalancılıkla, üçkağıtla falan da açıklanabilir. Bu ikisi arasında bir fark var. Bunu hep altını çizmek gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani bu aslında ilginç şeyler de var. Ya ama maalesef süreyi doldurduk. Ömer de bize işaret ediyor. Yani bu geçen sene gene George Monbiot ilginç bir yazı yazmıştı. Sağ muhafazakar kanadın zaten sağ kanadın olaylara bakışta böyle bir bakış açısıyla mağlul olduğu, yani fazla soyut düşünemediğinin bir empirik, yani araştırmalar sonucu ortaya çıkmış bir şey ve gerçek olduğunu söyleyen bir yazısı da vardı. Yani Psychological Science dergisinde de geçen sene Kanadalı araştırmacıların yayınladığı bir araştırmaya da dayanıyordu. İlginç bir mesele bu yani. Evet, o araştırmadan haberim var. Çok da tartışma yaratmıştı. Ben de aslında bu kognitif disonansı iktidarın gezi olaylarını açıklamasına bir şekilde bağlayacaktım. Belki bunları o zaman gelecek hafta yapalım bırakıp, o zaman. Buradan kaldığımız yerden devam edelim. Peki, çok teşekkürler Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de Açık Bilinç'le beraber Açık Gazete programını da bitirmiş oluyoruz. Bitirken her zaman olduğu gibi bir parça çalarak bitirmek kuralımız var. Orada da Güven Güzeldere'nin bize daha önce bahsettiği bu Mars yolculuğuyla ilgili şaşırtıcı gerçekler olunca bizi Mars'tan ziyarete gelmiş bir yabancının hikayesini anlatan Shep Woolley'in ünlü Purple People Eater adlı parçasıyla bitirmek de uygun olur diye düşündük. Yani mor bir insan yiyici yaratık gelmiş, rock'n'roll yapıyor. Onunla ilgili Mars'tan gelmiş olduğu tahmin edilen bir müzisyenle bu meseleyi kapatabiliriz. Hepinize günaydın. Günaydın. Well, I saw the thing coming out of the sky. It had one long horn and one big eye. Like a Mr. Shaking in the city. It looks like a purple people eater to me. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. A one-eyed, one-horned, flying purple people eater. Sure looks strange to me. One-eyed. Oh, well, he came down to earth and he lit in a tree. I said, Mr. Purple People Eater, don't eat me. I heard him say in a voice so gruff, I wouldn't eat you 'cause you're so tough. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. Sure looks strange to me. One horn. I said, Mr. Purple People Eater, what's your line? He said, eating purple people and it sure is fine. But that's not the reason that I came to land. I wanna get a job in a rock and roll band. Well, bless my soul, rock and roll, flying purple people eater. Pigeon toed undergrowth, flying purple people eater. We wear short shorts. Friendly little people eater, what a sight to see. Oh! And then he swung from the tree and he lit on the ground. And he started to rock, really rocking around. It was a crazy ditty with a swinging tune. Sing a bop. Boom, bam, boom. Well, bless my soul, rock and roll, flying purple people eater, pigeon toed undergrowth, flying purple people eater. I like short shorts. Flying purple people eater. What a sight to see. Purple people. Well, he went on his way, and then what do you know? I saw him last night on a TV show. He was blowing it out, really knocking him dead, playing rock and roll music through the horn in his head. Açık Gazete.